Welkom iedereen bij IT-bende 226 van 27 september 2013. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Wilton Kropensky is in het verkeer vastgeraakt en hij is onderweg vanaf Oracle Open World. Zijn bagage is ook zoek gemaakt door de vliegtuigmaatschappijen. Dus allemaal leuk, maar als het goed is komt hij zo nog wel online. Dus dan voegen we hem in de podcast toe. Dus Oracle Open World en Oracle gaan we dus later behandelen. Ja, wat is er nieuws? Ik zag op de voorpagina van de Telegraaf dat je met je Albert Heijn kaart... Je bonuskaart, dat je dan allemaal kan kijken wat iemand anders gekocht heeft. Oh, leuk. Natuurlijk niet zo'n erg goede beveiliging. Je kan inderdaad gewoon, als je het nummer weet van, als ik het nummer weet van jouw bonuskaart, Luc, dan kan ik kijken wat jij allemaal aanschaft. Dus de Consumentenbond heeft ook gevraagd om een betere beveiliging op dat. Ja, op dat punt. Want je kan dus inderdaad zien, laatst gekocht, vaakst gekocht. Je kan echt alles zien. Wij hebben het ook uitgetest. Maar inderdaad, als je het nummer weet te raden van iemand. En de nummers staan dus op de kassabonnetjes waarvan 3 nummers zijn weggelaten. Dus je hebt niet, het schijnt een beperkt aantal nummers te zijn. Je weet dus niet zeker of je buurvrouw... buurvrouw's bonuskaart loopt te bekijken, maar je hebt een redelijke kans, want je hoeft alleen maar 3 cijfers te gokken en je krijgt af en toe een resultaat. Wij hebben het natuurlijk live uitgetest en je krijgt inderdaad je kans gokken. Maar wiens kaart je dan eigenlijk loopt te bekijken is niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat je misschien als je een soort generator hebt van deze nummers, dat je dus eigenlijk gewoon alle klanten van Albert Heijn, al het koopgedrag uit deze informatie kan poeren, als zijnde de Dirk van den Broek of de C1000. Ik weet niet wat er al gebeurt, maar je kan dit vrij makkelijk gebruiken om te kijken wat er bij de concurrent gekocht wordt. Zou ik denken. Dus ja, terechte... Zorgen voor de Consumentenbond. En dat het zo simpel is zonder authenticatie en alles is natuurlijk ook waardeloos. Sowieso is die bonuskaart eigenlijk waardeloos. Nou, ik heb er 4 of zo en ik gebruik ze verschillend. En ik ruil ze nog wel eens met mijn familieleden. Dus ik dacht ook van ja, nou ja. Hè? Ja, maar dan wordt het helemaal wazig. Dat ik babyluiers koop en, ja. En condooms en dat soort dingen. Alles door elkaar. Dat is toch wel een beetje vreemd. Ja. Maar goed. Ja, daar word je dat is toch inkomsten aan je kinderen schenken enzovoort. Dus dat moet toch door de Belastingdienst binnenkort worden opgevraagd. Ja, ook dat. Ja. Als ik die luiers weggeef, ja. Maar misschien gebruik ik ze wel zelf. Hè? Nou, dat komt nog. Nee, maar dat zijn natuurlijk leuke dingen. Want als dit bekend wordt, dan kan iemand die dus zeg maar marktonderzoek wil doen, zeg maar willekeurig cijfers gaan opvragen, erin gaan dienen, proberen uit te vinden wie dat is. Mm-hmm. Ja, die dat kan nagaan. Maar toch is het interessant om te zien wie zowel, laat me weer het voorbeeld noemen, babyluiers en condooms kopen. Nou, we zagen wel maar dat is dan misschien een kleine steekproef, dat de meest verkocht is yoghurt. Ja. Maar goed, dat is maar een heel kleine steekproef. Ja, maar het gaat natuurlijk om de correlaties. Hè? Je zou een programma kunnen maken waarbij je dus gewoon heel veel gegevens ervan afhaalt. En gewoon gaan zitten prutten in Albert Heijn's... dat bedoel ik. Je kan als concurrent deze data natuurlijk ook gaan benaderen als je gewoon dit gewoon goed purlt. Een purlde programmeertaal bedoel ik. Die is uiterst geschikt om dit er even uit te poeren. En je kan dus ook een systeem maken dat mensen op een website hun bonuskaartnummer gaan invullen. Omdat ze dan een korting krijgen bij de C1000. Je hoeft die kaartnummers toch niet illegaal te verkrijgen. Je kan ze ook gewoon vragen aan de klanten. Want als het toch om korting gaat, als je toch weer korting krijgt bij de C1000 als je Albert Heijn klantnummer invult. Ja, maar luister, als ik universitair onderzoeker ben, Mm-hmm. Ik ga met deze gegevens aan de gang. Ben ik wel illegaal bezig? Ik weet het niet. Het is... Ja. Het wordt beschikbaar gesteld. Je dacht dat je in Nederland alles mag downloaden wat beschikbaar wordt gesteld. Er wordt waarschijnlijk niet gezegd dat het niet mag. Er wordt ook niet, er zit ook geen wachtwoordbeveiliging op. Ja. Dus het is een twijfelachtig geheel. Ik denk dat wij kijken wel naar iemands, een totaal onbekend iemands koopgedrag. Hebben wij nu al gedaan om even te kijken hoe dat werkt. Maar, ja. Nou ja. Ik werd vanmorgen verblijd met een e-mailtje van Staples, hoe heette dat? Office, weet ik wel, een winkel. En die biedt mij tussen 1 en 3 vanmiddag 20% korting op alle HP-producten. Mm-hmm. Nou zit ik wel een beetje in die handel en dan dacht ik van 20% op HP-producten, dat maak je niet. Nee. Ja? Als de normale dealer, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus wat is hier aan de hand? Probeert, kun je dat dumping noemen? Hebben ze een speciale deal met HP? Ja, want er staat niet deze HP-producten, er staat alle HP-producten. Ja, misschien heeft hij niet zoveel aan huis. Nou, of ik heb het gevoel dat Staples die een aantal vestigingen gesloten hebben, mm-hmm. het ook niet zo goed doet. En dat ze gewoon wanhopig zijn om klanten te trekken. In de hoop dat je daar komt en niet alleen een HP-dingetje koopt, maar ook een Apple weet ik veel, opladertje voor 29,95. Ja? Of je denkt dat dit de laatste stap is voor faillissement? Dat vind ik weer, dat gaat weer te veel. Maar ik weet dat een aantal winkels gesloten zijn. En dat die Staples het met een Amerikaanse formule niet echt redt. Dat, ja, nou ja, goed, 20%. Nou zie ik dat ook wel eens ook bij Micromedia. Die hebben dan van die BTW-vrije dagen. Hè? Dan krijg je 21% mm-hmm. korting. En dat zijn dan ook echte lokkers. Maar dat geldt ook dan weer niet voor alle producten. Hè? Daar staat dan weer bij waarvoor het wel geldt. Ja, of ze hebben gewoon heel veel oude voorraad. En ze hebben gewoon die voorraad niet aangevuld. En willen die gewoon dumpen inderdaad. Dat zou natuurlijk kunnen. Want er gebeurt natuurlijk wel wat. Want we hadden het natuurlijk al over 8.1. En stel dat je nou allemaal nog oude 8.0 Windows hebt. En andere klanten moet uitleggen hoe dat straks geüpdate moet worden. En... nou, misschien wil je er helemaal geen eens. Of je moet zelf die producten gaan updaten, omdat je ze dan als 8.1 kan verkopen. Of je moet zeggen, als je gewoon naar de update shops, naar de Windows Update gaat, gaat het vanzelf tegen klanten. Misschien willen ze het allemaal voorkomen en willen ze alles dumpen voor de nieuwe 8.1 Windows of zo. Ja. Ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat het argument zal zijn. Nou, we gaan het zien. Of ze er over een paar maanden nog bestaan, is natuurlijk deel van een heel groot Amerikaans concern, Staples. Dus geen probleem. Mm-hmm. Goed, wat mij ook opviel vanmorgen was een iets op webwereld, dat de EU lakse fabrikanten van adapters voor mobiele apparaten, die zouden volgens de EU micro-USB moeten zijn, maar daar houdt blijkbaar niet iedereen zich aan. Ik hoop dat Samsung zich daar wel aan houdt. En ik heb hier een playbook, die houdt zich er ook aan, maar Apple bijvoorbeeld niet. En die omzeilen dat door een micro-USB adaptertje voor hun eigen adaptertje, die overigens ongeveer daarop lijkt, mm-hmm. Maar wat meer mogelijkheden heeft, levert. En nu willen ze dat dus wettelijk verplicht stellen. En dat zou wel goed zijn, want ik moest toevallig de laatste tijd natuurlijk allerlei, ja, hoe gaat dat, je raakt die adaptertjes kwijt. En dan koop ik voor 1,75 of zo, voor 1,64 zelfs, zo'n micro-USB adaptertje bij de Action. En als ik dan even een Apple Store inloop, dan zie ik dat inderdaad 19 of 29,95 kost. Mm-hmm. En wil je dan een dingetje voor je auto hebben, kost dat nog meer, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus het lijkt me een hele goede zaak. En ook omdat je dan uiteindelijk zou kunnen kopen tot micro-USB adaptertjes die schakelen. Dat wil zeggen een ladertje wat schakelt en wat zichzelf uitschakelt als er geen stroom wordt afgenomen. Want nu heb ik dus inderdaad in mijn huis voor de gevarieerde apparaten een heleboel transformatortjes natuurlijk in het net zitten. Mm-hmm. En die vreet allemaal stroom. Ja, of je zou, nou ja, dat voert ook te ver, maar inderdaad, dat uitschakelen is natuurlijk lastig. Want hoe bepaal je dat dan? Dan moet toch iets voor de elektronisch voor draaien om te bepalen dat die uitgeschakeld moet worden. Of ja, ik ben een ouderwetse relais, maar hoe krijg je hem dan weer aan? Op een knopje drukken, op het apparaatje. Nee, hij kan toch voelen of er een Hij kan toch alleen voelen of er stroom loopt als, als hij aanstaat? Nee. Dat is een soort kip-en-ei Ja, maar dan kan je ze terugkoppelen. Gewoon naar de 220. Iedere 5 minuten even voelen of zo, weet ik wel. Af en toe 220 op je telefoon poelen en dan... het is geen 220, maar het gaat om een transformatortje. Ja. Is daar niet een... Ja, maar er zijn tegenwoordig van die hoogfrequente dingen. Dus aan de 220 kant sweepen ze dat op naar 3000 volt. Nee, ja, zoiets. En dan doen ze door een minuscuul transformatortje. En dan komt het aan de andere kant weer uit. Ja. Maar dat betekent dus dat aan de 220 kant er altijd die omzetting naar die 3000 volt moet optreden. En als je dat wil uitschakelen, dan schakel je het hele apparaat uit. Hey. Technisch, ik kan het bedenken, dus het is haalbaar, niet? We kunnen ook naar de maan. Maar ja. Ik denk toch dat er misschien dan een knopje op moet om hem weer aan te krijgen. Want je moet dan toch een soort ouderwets relais ertussen zetten om hem stroom af te... Hé, hey, luister eens. Ik kan me ook anders voorstellen. Ik kan me ook anders voorstellen dat er een switcher zit. Gewoon 22 volt switches. Een dingetje wat zoekt of er aan de afnamekant de weerstand... afneemt. Hè? Want die is oneindig als er niks aanhangt. Mm-hmm. Of als die geladen is, weet ik veel wat. En die schakelt dan dat andere apparaatje in. Het zal wel wat duurder kosten, maar het zou stroom besparen. Mm-hmm. Nou ja, je zou ook kunnen denken dat er een 12 volt, of hoeveel volt dat eigenlijk ook is, zo'n stroomvoorziening moet zijn voor allerlei apparaten die gewoon gevoed wordt vanuit één adapter. Een soort mega adapter die dat met een splitter met waar je gewoon 38 devices op kan pluggen. Dat is natuurlijk ook nog... In ieder geval, men denkt erover na, ik vind dat wel goed. Mm-hmm. Dat het dat men daarover nadenkt. En ik erg me iedere keer natuurlijk aan die enorme dure apparaatjes die men daarvoor koopt. Ja. En aan de andere kant denk ik, ja, dat is waar de dealer en de handelaar nog een beetje aan kan verdienen. Want normaal verdien je nog maar 6% of 8% aan Apple HP of dat soort dingen. Mm-hmm. En daar kan je niet van leven. En dat soort tendensen zie je natuurlijk in heel de wereld. Dat, ja, als winkel kun je niet meer bestaan. Omdat ook door het internet de prijzen daarvan helemaal zo laag zijn. Dus het is eigenlijk een slecht ding dat we het standaardiseren. Want de computerbranche is groot geworden met rare stekkertjes en incompatible. Ik kan me tijd herinneren dat je computers verkocht en zei, oh, er zit een printerkabeltje erbij. Ja, 29,95, alsjeblieft. Ja? Mm-hmm. Dan kocht je één voor 4 euro. Wat zeg ik, voor 2 euro, ja? Handel. Ja. Zo kwam ik achter, ik kwam ergens op een website bladgoud tegen. Nou, zeggen, wat is bladgoud? En dat kost in Nederland tussen de 16 en 20 euro, ook op internet. En ik kwam er ergens tegen voor 5,95. En toen dacht ik, hé, dat is interessant. Ik kan een vierkante meter bladgoud kost dus ongeveer een tientje. Ja? Mm-hmm. Nou, dat is niet veel geld eigenlijk. Ik bedoel, ik zie niet iedere dag in bladgoud, maar ik gebruik het wel eens. En dat is, ik ken behang wat duurder is. En minder duurzaam. Mm-hmm. En dat zou dus ook betekenen dat als je dus denkt over duurzaamheid. Als je gebouwen zou beschichten met bladgoud, op een bepaalde manier, hoeft dat dus niet zoveel te kosten. Nee, we laten zo'n heel pand aan de buitenkant met bladgoud. Dat zal ook voor de warmte heel goed zijn, denk ik. Ja, het ziet er ook misschien aardig uit. Je hoeft het niet te onderhouden. Een hele lange tijd, het oxideert niet. Noem maar op. Okay. Wat is er verder gebeurd in de wereld? Nou ja, er is een man aangesteld die de volgende CEO van Microsoft probeert aan te stellen te vinden. De heer M.R. Thompson. Hij gaat op zoek. Dus ze zijn er nog nergens over uit daar bij Microsoft. Hoe dat moet gaan lopen. Jij hebt je aangemeld? Ik heb me aangemeld. Nou ja. Ik heb me ook aangemeld voor Mars One. In 2032. Of zoiets. 2023. Om de eerste bewoner van Mars te worden. Nee. Je bent wel helemaal niet terug, dat weet je, hè? Straling. Je gaat wel eerder dood, denk ik, met deze actie. Maar je was wel een van de eerste. Wat hebben we... Bart. Jij hebt nooit een lijst nodig, dus kom op. Wat is er gebeurd? Google is vandaag 15 jaar oud. Ja, dan zag ik een taartje op google.nl. Mm-hmm. Nokia die heeft na de verkoop van zijn telefoondivisie probeert zich te versterken. En het gerucht gaat nu dat ze Alcatel, Lucent willen gaan kopen. Om zich zo te versterken in de kabel- en infrastructuurmarkt. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, het kan een goede actie. Dus het is nog niet helemaal over met Nokia. Ze gaan de andere kant op. Nou ja, dat doen ze natuurlijk al eeuwen. Dat ze, maar misschien hebben ze terecht gewoon dus, oh ja, Microsoft verkocht. Blijkt straks achteraf. Het was natuurlijk al een beetje dood aan het gaan. Dus misschien was het wel gewoon een goede actie om het te verkopen. Wij denken allemaal dat het een slechte actie is. Maar misschien was het vanuit Nokia als bedrijf gezien wel een geweldige actie. Ja. Ja, we zullen het zien. Ik wil even over wat meneer Elon betaald zou hebben in Finland, hoor ik. Nogal, ja. Maar goed, hij krijgt natuurlijk niet betaald vanuit Finland. Hij krijgt geld van Microsoft, dus who cares? Wat ik wel grappig vond, ze hebben een berekening gedaan. Als ze al het geld en alle bonussen bij elkaar optellen, heeft hij voor die 3 jaar dat hij hier in Nokia in Finland heeft gewerkt, heeft hij 17.500 euro per dag verdiend. Nou, is dat niet gek? Nee. Daar kan je nog eens wat van, daar kan je nog eens een koffie daar van kun je kopen. Nog een week lekker van eten, zeg ik altijd. We zagen natuurlijk ook al wat ontevredenheid over dit soort. We gingen het met Wittelt over Oracle hebben, maar nu we toch op dit punt zijn aangeland, Larry Ellison is wat ontevredenheid bij de investors van Oracle over dat die 76,9 miljoen gecompenseerd value in 2012 heeft gekregen uit mijn hoofd. Zeg ik dat goed? Even denken hoor. Nou ja, anyway, in 12 maanden krijgt hij dus ongeveer bijna tegen de 80 miljoen dollar fiscale compensatie enzovoort. En dat vinden ze eigenlijk niet helemaal in verhouding, de investors. Dus er is wat onvrede over Larry Ellison en Oracle. Dus, er speelt op allerlei fronten natuurlijk dat CEO's wat te veel bonussen opstrijken volgens investors, maar ook vanwege werknemers natuurlijk. Ja. Maar laten we straks even terugkomen op Oracle als Wittelt. Nou, ik vind het helemaal niet. Kijk, die Larry, dat vind ik wel goed. Dan kan hij dat geld in boten steken. Hmm. Ja. En, dat Larry Ellison helemaal niet kwam op Oracle Open World. Ja, omdat hij met zijn bootjes aan het spelen was. Ja. En die boten worden vaak in Nederland gebouwd, dus hartstikke goed. Ja, je krijg eerst zo'n compensatie van 80 miljoen en dan ga je met je bootjes racen. En dan kom je op het belangrijkste evenement van je eigen bedrijf, de Oracle Open World, kom je gewoon niet opdagen. Dat is wel cool. Dat is in ieder geval een vrije geest. Even kijken. Wat ik bijzonder vond is dat de Noorse browsermaker Opera. Opera, dat de mensen daarvan. Wij zagen natuurlijk al eerder dat ze allemaal hun eigen engine verkwanseld hebben en niet meer mee verder gaan. En nu zien we dat er groepen binnen Opera zich weer uitkopen en hun eigen pad opgaan. Dus Fastmail is in 2010 gekocht door Opera. En is deze week hebben ze zich voor een onbekend bedrag uit Opera weer als independent company teruggehaald. Dus er rommelt nogal wat bij Opera. Wat op zich in mijn optiek logisch is. Omdat ze gewoon, ze geven gewoon hun belangrijkste wapen, hun eigen search. Ja, browser engine, waar ik helemaal, daar snap ik eigenlijk totaal niks van. In deze wereld waar alles straks browser is, geef je, en het operating system straks onbelangrijk is, maar de browser heel belangrijk, ga je gewoon zelf geen engine meer door ontwikkelen. Daar kan ik, dan heb je het al opgegeven of zo als operator. Ja, ik denk dat ze het inderdaad hebben opgegeven. Mm-hmm. Omdat het gewoon te duur was om dat te blijven ontwikkelen. Kijk, Opera is natuurlijk altijd een marginale browser geweest voor de hipster. En zoveel hipsters zijn er niet in de wereld, denk ik. Ja, maar er zijn wel telefooncompanies die erg graag geen Microsoft browser of Google browser hadden willen hebben. Dus daar was gewoon wel wat te doen met browsers. Nou, ik moet zeggen, ik vond hem ook niet onaardig, de browser. Maar goed, browser. Ja, er zijn er zoveel. God, houd er eentje op te bestaan. Dan ga je er gewoon lekker verder met een andere. Ik vind het niet zo schokkend hoor. Is het echt zo'n ramp dat nu allemaal WebKit is nou tegenwoordig? Ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Maar ik vind het een rare business beslissing. Ja. De Dolphin browser, over browsers gesproken, is... hoe heet het? In onderhandelingen met Baidu en Yandex om op telefoons te gaan. Dat bedoel ik nu. Een Dolphin browser gaat gewoon, die pakt wel die markt. Die gaan wel onderhandelen met allerlei Android smartphone en tabletmakers om zich als default browser op die devices te zetten. Ja. Ik denk die markt altijd. Oracle toch? Een Android only browser toch? Ja. Even wachten. Maar wie is wie? Ik bedoel, MoboTab is dan de maker van de Dolphin browser, maar wie heeft daarvan gehoord? Oracle heeft toch Oracle? Opera heeft toch gewoon de naam? Astrid. Hey. Hey. Papa. Ja, papa is weer terug. Papa is aangekomen. Papa zet even zijn microfoon op mute. Zonder ik ben weer terug uit Amerika, maar alleen duurde een beetje lang omdat mijn koffer niet is aangekomen. Mm-hmm. Ik hoorde zoiets. Ja. En ik hoor je over Oracle praten. Ja, we hadden het net al over Oracle, maar we hadden even op jou gewacht. Want we zagen dat de mensen helemaal niet komen, zal ik maar zeggen. De Larry Ellison, believe Mr. Ja, Bootjes. Die is niet komen opdagen op een keynote, bedoel je? Mm-hmm. Ja. Ja, hij ging zijn Zelle-team ondersteunen, Oracle Team USA. En daar heeft hij nog een prijs mee gewonnen, ook eergisteren. Mm-hmm. En dat was wel, misschien is dat... Larry Ellison is waarschijnlijk de enige CEO die zoiets kan flikken. Maar veel mensen waren not amused eigenlijk, dus ja. Nee, want wij hadden het ook al daarvoor in deze podcast al even over zijn 76,9 miljoen fiscale voordeel en zo. Ja. De investors zijn niet blij en dan kom je ook nog niet op je keynote opdagen. Ja. Spannende acties. Ja, dus, dat heeft mee te maken dat... De omzet voor Oracle is wel toegenomen, alleen het tweede kwartaal was teleurstellend. En nu is inderdaad het geluid uit Amerika dat een aantal investeerders Ellison zeg maar op het matje wil roepen, ons een vergoeding. En Oracle zegt zelf wel, nou, het al wat dingen ingeleverd zeg maar, of afgezien van bepaalde bedragen. Maar ja, dat zullen we wel zien. Dus een aparte verschijning, laat het zo zeggen. En Larry is gewoon de baas. Oracle, hè. Hij heeft trouwens wel een keynote gegeven. Er waren twee keynotes van Larry Ellison. Op zondag, de eerste dag van Oracle, er was wel een keynote. En daar heeft hij wel alle nieuwe producten gelanceerd, zeg maar. Nieuwe producten, een database appliance, een specialistische appliance. Die echt speciaal is voor databases, zodat er altijd backup is van data. En niet alleen van data, maar van de hele database. Mm-hmm. Dus... dat heeft hij wel laten zien. Alleen, ja, als Larry gaat spreken, dan staan echt mensen al drie kwartier uur van tevoren echt te wachten in rijen. En je moet dan echt, je hebt echt een soort priority seating, zeg maar. Net of je een jumbojet ingaan die helemaal volgeboekt is. En die zaal was helemaal vol. Ja, en opeens werd al gezegd, Larry komt niet opdagen. Die gaat naar die gaat zijn Team USA ondersteunen. Nou, dat heb ik eigenlijk wel geholpen, want ze hebben wel gewonnen. Wat hebben ze eigenlijk gewonnen? Sorry? Wat hebben ze gewonnen? America's Cup? America's Cup hebben ze gewonnen, ja. Tegen Nieuw-Zeeland. Emirates Nieuw-Zeeland team. Die was de uitdaging. Het is een enorme traditie in Amerika. Het bestaat al sinds 1854 of zo. En die beker, ja, dat was gewoon echt een erezaak. En de laatste week zat San Francisco vol met Nieuw-Zeelanders. Ook hele dure boten zag je ook vanuit Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. En Ellis zijn huis is nog helemaal met allemaal Nieuw-Zeelandse vlaggetjes gebombardeerd, zeg maar. 'S Ochtends vroeg werd Larry Ellison wakker en zag allemaal van die Nieuw-Zeelandse zwarte vlaggetjes, weet je wel, met van die vaantjes. Maar ze hebben niet geholpen, Larry. Ze hebben toch gewonnen. Ik was trouwens zelf aanwezig. Oracle heeft toch aan een aantal persen, maar ook partners mocht plaatsen geven. En dan mocht je vanuit bij Pier 27 in San Francisco kon je de wedstrijd zien. Mm-hmm. Dat is redelijk snel wezen, maar het is wel spannend hoor, als je het live ziet. Het is echt een groot evenement daar in de Bay van San Francisco. Nou ja, dus ze kwamen natuurlijk heel ver achterstand, toch? Ik. Ze kwamen van een gigantische achterstand. Had Team USA, Team Oracle USA. En dat hebben ze gigantisch ingehaald. Met een teamwork. Er zat trouwens ook een Nederlander op die boot. Ik weet zijn naam even niet. Maar uiteindelijk hebben ze gewonnen. En als je kijkt naar de support van die Amerikanen. Het is natuurlijk best een elitaire sport, zeg maar. Mm-hmm. Het is een groot evenement. Het was wel echt een happening, zeg maar. Ja, historisch belangrijker dan een tweede keynote. Tja, nou kijk. Als je echt. Ja, ik weet niet. Ik denk voor dat, een ik denk dat, ja. ik denk dat een, als maar Steve Ballmer dit had gedaan. Dan kon hij gewoon. Dat kan gewoon. Ja. Die had het niet kunnen flikken, zeg maar. Dus, dat is de flamboyante stijl van Larry Ellison. Ik sprak ook met iemand, zei van, in principe had hij Larry Ellison gewoon scherper kunnen neerzetten. En dan, we gaan nu het komende half uur of drie kwartier gaan we gewoon Team USA aanmoedigen. Mm-hmm. Ja, dan ga ik met mijn helikopter erbij in. Maar nee. En kijk, je betaalt toch een paar duizend dollar, zeg maar, voor zo'n Oracle-conferentie. Mm-hmm. En dan wil je toch wel horen wat de man gaat zeggen, de leider, de leidinggevende. Ook. Nou, vanuit het PR-oogpunt denk ik dat hij met die America's Cup toch wel goed op den duur, hoor. Ja, goed. Het is een lastige man. Ik ken hem al, bijna 30 jaar of zo. Toen hij nog allerlei onzin daar stond te verkondigen. Ja. Daar aan in een kantoor waar die uitkeek over de baai. Ik weet niet of ze dat nog hebben. Ja. En een blaterig mannetje. En toen had hij van die... Ja, het is... kijk, het zijn wel de types waarmee Amerikaanse bedrijven... dat is een typisch voorbeeld van iemand die van onderaan helemaal begonnen is. Hè? Dat is een weesjongen eigenlijk. Iemand waar je achteraan gaat lopen. Dat is het, geloof ik. Opgevoed door zijn tante. En een self-made man, hè. Mm-hmm. Ja, dat vinden ze natuurlijk mooi. Ja. En misschien vinden ze het ook wel mooi dat hij dit geflikt heeft. Maar het is inderdaad op de rand. Mensen waren ook niet echt... je hoorde echt toen je hoorde dat hij geen keynote had, toen kwam gelijk een andere VP. Die ging een keynote geven. En dan ging een beetje praten over de nieuwe appliances en cloud-oplossingen. Maar ja, de zaal liep gewoon voor de helft zeker leeg. En mensen bleven nog uit beleefdheid zitten. Mm-hmm. Maar het was ook niet een heel groot ophef. Maar ja, als je echt door de gangen hield... Ja, het is wel apart, zeg maar. En zeker in de... Oracle moet ook wel aan de bak. Ook met zijn hardware. En je had nog Mark Hurtar rondlopen. Die noemde zich voor de grap nog... op de eerste partner waar ik bij was... Chief Entertainment Officer. Maar ja, weet je wat? Het ging groot door. Als je goed kijkt, de sfeer was goed op Oracle World. Er waren een paar honderd partners. En klanten. Die hebben ook nog een tour gedaan door Silicon Valley. Die hebben onder andere Google bezocht. En, Als je, laat ik zo zeggen, ik neem aan dat je reis betaald werd door Oracle. Ja, ja. Dat moeten we altijd even bij me vermelden natuurlijk. Ja, natuurlijk. Net als jouw reizen. Mijn reizen daar naartoe? Ja. Al lang niet meer. Nee. Okay. Nee, ik krijg geen reis meer aangeboden. Daar ben ik te oud voor, denk ik ook. Ja. Vroeger toch wel. Wat? Vroeger? Nee. Ik reisde altijd op mijn eigen kosten naar allerlei beurzen. Ja. En dan was HP wel zo vriendelijk om hem dan uit te nodigen om, zeg maar, daar op een golfbaan of zo lekker te eten. Maar dat bleef het wel. Ik was door maar je mocht wel de beurs gratis in. Dat wel. Ja, dat... Ja, want de beurstoegang is ook al gauw $1500. Hè? Ja, dat neem ik aan. Dat je daar... Ik ben nooit naar zo'n Oracle World geweest, omdat dat niet echt in mijn belang is. Ja, maar het is ook echt enterprise. Het is behoorlijk enterprise high-end. Het is niet echt MKB dat om een paar spulletjes hardware staat. Daar staan wel echt grote kasten die echt door het Openbaar Ministerie wordt gebruikt voor het verwerken van CEIB-boetes, zeg maar. Mm-hmm. Hoeveel Nederlanders waren daar naartoe gegaan? Ik schat zelfs een stuk of 400. Het vliegtuig staat helemaal vol met Nederlanders in ieder geval. En ik moest vrijdag vliegen vorige week, omdat zaterdag alle vluchten volgeboekt waren. Oké. Okay. Ja, het is een wel hechte community. Hè? Dus het, kijk, Orga heeft veel overnames gedaan de laatste jaren. Dus dan worden die aantal klanten en partners ook groter. Alleen, het is gewoon behoorlijk mid-market en high-end wat daar rondloopt natuurlijk. Hè? Dus dan praat je echt over CIO-level. En het is heel erg breed. Was er nog Java One was bezig. En ze gaven ook extra aandacht aan HCM, hè, HR-oplossingen. Dus wat Oracle doet is vooral met CRM-pakketten, HCM-pakketten en marketing. Ja, heb je nog iets gezegd, iets vernieuwends gezien? Vernieuwends, alleen een paar productaankondigingen waren vernieuwd en vooral updates. En dat Larry Ellis niet komt opdagen. en de America's Cup. Oké. Ja. Dus het was redelijk voorspelbaar. En netwerk. Ik heb wel met partners wat gesproken. Ook van partners die dus vroeger bij andere softwarebedrijven zaten, werden overgenomen. Maar ik hoorde weinig geklaagd, zeg maar. En er was ook nog een Nederlandse party, zeg maar, in de center van San Francisco tussen. Dus eigenlijk, ik had vergelijken met de partnerconferentie van Microsoft. Er lopen ook eens wel veel Nederlandse partners rond. Ja, stond er ergens dat Mark Hurt nogal zat te schelden op wat concurrenten, met name SAP met HANA. Ja, ja. Hij werd heel boos. Zei niet, ga onze in-memory, want ze hebben nieuwe in-memory spullen aangekondigd, Oracle. Ga dat niet vergelijken met SAP HANA. En dat was een beetje een technisch verhaal. Maar dan komt erom neer dat de in-memory oplossing van Oracle helemaal geautomatiseerd zijn. Daar kan je zo mee aan de slag, terwijl je met SAP HANA alle dingen nog moet programmeren. En toevallig was ik aan het lunchen met Reiner van Grieken, de directeur van Oracle Nederland. En toen zag ik opeens vijf grote kleine vliegtuigjes in de lucht vliegen. En die spoten wolkjes, cloud. En toen ging ik lezen. En ik heb daar video van gemaakt. Die heb ik op YouTube gezien. SAP flies over Oracle World. Ga maar kijken. Mm-hmm. SAP flies over World. Of kijk op DutchITChannel.nl. SAP vliegt over Oracle World. En er stond SAP best cloud portfolio. Dat was de stunt van SAP op Oracle World. Dus dat was ook nog even een hoogtepunt. Ja. Oké. Okay. Letterlijk dan. Stoer. Ja. Hey, wil je suggereren dat die vliegtuigjes door SAP betaald waren? Ja, heel hoog vlogen ze. En die spoten heel keurig en fijn vernauwd. Ga maar de video kijken, Luc. Ja. Op DutchITChannel.nl. SAP vliegt over Oracle World. Of kijk op YouTube SAP flies over Oracle World. En dan zie je mij dat filmen. En dan zie je echt hoe ze dat heel keurig spuiten in de lucht, in de cloud. Ze maken echt letterlijk een cloud. Want het was een blauwe lucht. Het was een hele wereld prachtig weer in San Francisco. Mm-hmm. En ze hadden ook buiten allemaal lounges. Dus je kon gewoon buiten je werk doen met de waarsomgeving. Stoer. Ja, dus. Ja, dus dat was ook. Ja. En ik zie aan de programmeerkant zie ik dan Firebase. Opkomen als een alternatief voor alternatieve manier van database gebruiken. En Mongo, hè? Zie je ook nog. Zie je, daar heb je niet. Want eigenlijk verwacht ik dat die richting een snelle ontwikkeling zal plaatsvinden. En ik denk niet dat Firebase is een van de eerste, maar ik denk niet dat het de eerste blijft. Oracle heeft niet iets vergelijkbaars aangekondigd. Nee, nou, jij hebt natuurlijk Oracle 12C Cloud, 12C aangekondigd in juli. En dat is in de Nederlandse markt aangekondigd. Ik was daar toevallig ook bij. Mhm. Dan ben ik op eigen kosten heen gereden, Luc. Bij mijn afbetaalde autootje ben ik daarheen gereden. En dat was ook wel natuurlijk, er zaten vooral eindgebruikers en database administrators. Mm-hmm. En ja, kijk, het is, in het hart is eigenlijk Oracle Database Company natuurlijk. Alles wat er omheen bouwt. En ja, de bedoeling is daar zoveel van de klanten naar te migreren. Hè, onder het motto van beter beheer en eenvoudig en geautomatiseerd en dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat als alles, als de storage in zo'n soort cloud hangt en de database hangt ook in zo'n soort cloud, à la Firebase, dat het heel snel allerlei kanten op kan gaan met dat hele ja. Servers verdwijnen. Ja, maar wat het viel wel op, als je bijvoorbeeld naar Heliep kijkt, de concurrenten laat zien, hè? SAP heeft echt een stunt gedaan. Die hebben kennelijk ook heel veel geld in Amerika met een vliegtuigenactie. Ga maar kijken. Maar je zag ook bijvoorbeeld Salesforce.com, terwijl Salesforce.com ook wel partnert met Oracle. Maar dan gaat Oracle allemaal van een hoge bomen neerzetten, zodat je die reclame nauwelijks ziet. Maar bijvoorbeeld van MongoDB, ja, die mensen zaten dus koffie uit te reiken bij de ingang voor Oracle World. En ja, datastacks zag je ook rondlopen. En dat is allemaal van die NoSQL database leveranciers, hè? Mm-hmm. Dus, nee, maar die zijn wel serieus. Die zag je wel daar ook rondlopen, hoor. Dus, die hele... Want ze hebben natuurlijk zelf een MySQL. Ja. En daar werd wel aandacht aan gegeven. Dus, ze nemen dat wel serieus op. Maar ze proberen alles in hun eigen stack te houden, hè. Dat is wel het beleid van Oracle. Dus, koop zoveel mogelijk bij Oracle, liefst in één grote doos. Dus virtualisatie, hardware, middleware, database, analytics. En dat is dan hun die high-end hardware. Dat zijn dan de Exalogic en Exalytic. Die willen ze dan verkopen. In Nederland zijn het vooral hele grote bedrijven. Een instelling die het kopen, onderzoeksinstellingen zoals Erasmus. Volgens mij, en de Openbaar Ministerie heeft eentje staan. Maar ze moeten nog wat voor lobbyen. Want bijvoorbeeld in de aanbestedingen worden die engineered systems, zo worden ze omschreven, niet echt meegenomen. Van Grieken, Renfrey, die zei van nou, ik zou liefst willen dat op het lijstje komt, zeg maar, die engineered systems. Want tot nu heeft Atos aan de overheid, aan het Openbaar Ministerie en zo'n systeem verkocht, engineered systems systeem. Ja. Eén. Ja. Nou ja, het zullen wel meer zijn, maar Oracle wil graag, het gaat goed, zeggen ze. Ze noemen geen, ze zeggen dat ze vorig jaar in Nederland gegroeid zijn in omzet. De omzet zijn ervoor niet gegeven. Wel een Europees niveau trouwens. EMEA niveau, dat wel. Schijnt dat ze enorm in Afrika groeien. Ze hebben al 1000 partners in Afrika en 50 ISV's. Dat komt door de opkomende middenklasse in Afrika. Daardoor ziet Oracle ook meer vraag. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je hebt ook een mobiele betaaldienst in Kenia. M-Pesa heet dat. Daar kunnen zeg maar allerlei stammen met hun mobiele telefoon betalingen doen. En dat is met Java software ontwikkeld. Ja. Dus, Hoe vond je de hele sfeer in Amerika? Je hebt misschien niet veel tijd gehad, maar heb je het gevoel dat men daar door de crisis heen is? Of dat het nog... Nou, het is hard. Je ziet ook, ik heb ook mensen van Cisco gesproken informeel. En nou, daar komt een reorganisatie aan, 4000 mensen. En wat die dan doen, die gaan toch kijken bij de start-ups. Hè. Heel veel mensen zeggen, joh, ga proberen bij een start-up te werken. Die hebben geld, of die net een kapitaalinjectie hebben gehad. Of klaar zijn voor een APO. Mm-hmm. En daar is het nog een beetje gezellig. Okay, maar kijk, het wemelt wel van innovatie, hè, Silicon Valley. Je moet niet, ik ga niet zwart kijken. Kijk, het is hard. Kijk, in Nederland is ook moeilijk. Laten we kijken naar ons eigen land. Wij in heel, van heel al die West-Europese landen moeten nog uit de crisis zien te komen. En als je sowieso kijkt in de media, in onze sector, wat allemaal is gebeurd met journalisten die eruit vliegen en wat dan ook. Mm-hmm. Dus maar even terug naar Amerika. Is een ondernemende sfeer. Het was behoorlijk druk, hoor, moet ik zeggen. De Amerikaanse markt, ik heb dus gesproken met wat andere leveranciers, die zeggen, het zijn eigenlijk 10 grote bedrijven die de markt bepalen. En dat is meestal HP, Dell, Oracle, Cisco, Microsoft, SAP en nog een paar andere. En dat is het een beetje. CI Technologies, AMC. Dat zijn gewoon de bedrijven waar de Amerikaanse Fortune 500 bedrijven inkopen. Mm-hmm. En Oracle was daar één daarvan. En ze lieten dat ook wel zien, dat het wel goed met ze gaat, eigenlijk. Oké, dus daar zijn we, daar in Amerika, je hebt het gevoel dat ze wat voor liggen qua crisis einde. Ja, nou kijk, Silicon Valley, kijk, San Francisco is een enorme grote conglomeraat van allerlei steden, maar als je kijkt hoeveel files daar staan, ik denk dat er heel veel het is niet meer booming, maar het is ook niet dat het echt slecht gaat of zo. Veel ondernemerschap. Ja. In Nederland is dat een signaal. Hè? Er zijn steeds minder files. Gewoon omdat, ja, niet alleen dat mensen thuis werken, maar er gebeuren gewoon allerlei dingen. Ja, ja, nou ja, het zijn ook wel files. Ik moet eerlijk zeggen, ik werkte vroeger bij bedrijven. Dan moest ik om 9 uur binnen zijn, zeg maar. En dan pas 5, 6 uur weg, ja. En dan kaart draaien naar de kinderen. Maar ik ben nu eigen ondernemer. En als je afspraak gewoon een uur later maakt, om 10 uur of 11 uur, dan rij je veel beter door. Maar ja, dat is weer een andere discussie, denk ik. Nee, maar even terug naar Amerika. Kijk, in Amerika moet je wel werken. Hè? Je hebt, niet in Nederland heb je nog altijd een gouden handdruk of wat dan ook. Maar in Nederland, in Amerika moet je gewoon aan de bak. Want als je gewoon een paar maanden niks doet, ja, dan kan je gewoon je huis verkopen. Of dan moet je echt iets anders gaan doen. Maar... En heb je daar een borden? Want ik hoorde dat er borden stonden dat je allemaal naar Canada moest gaan. Om daar... dat die in Silicon Valley langs de weg stonden en zo. Heb je die nog gezien? Of is dat... Nee, die heb ik niet gezien. Ik heb wel heel veel nieuwe iPhone-reclame gezien. En ik heb mensen voor de rij staan. 'S ochtends vroeg om 7:30 ging ik naar het congres van Oracle. En dan zag ik allemaal mensen staan voor de... Was het heel druk. En dan zag ik mensen op voor de rij staan bij de Apple-winkel. Okay. En ik zag ook heel veel Android en ik zag heel veel en ik heb heel veel files gezien. Ik heb dan nog auto gehuurd. Ik ben nog in Lake Tahoe geweest. Kijk, je hebt een Amerikaanse elite waar het wel goed mee gaat. Kijk, waar die armoede in Amerika is er altijd al geweest. En wat je nu wel ziet is gewoon dat ouderen van 50, 60 plus, of mensen die ontslagen zijn, die vroeger altijd secretaresse zijn geweest, ergens of wat dan ook, van de oudere mensen van 50, 60, die hebben moeilijk om een baan te krijgen. Die kunnen bijna nergens aan de bak. Ja, tenzij je bij McDonald's wil werken voor een paar dollar per uur. Maar ja. Mm-hmm. Dat zie je daar wel, hè, in Amerika. Dan zie je allerlei leeftijden. En mensen van verschillende afkomsten, zeg maar, toch werken. En dingen doen. Die zullen wel moeten. Maar ik vond het druk daar. En ook op de beursvloer zag je ook wel de usual suspects. Ja. En kijk, het is toch Oracle en die hele community eromheen, de toeleveranciers, dat is allemaal toch mensen die veel leveren aan grote bedrijven, grote overheden. En Oracle databases, ja, het is toch, je hebt natuurlijk wel Microsoft met de SQL erover, maar mensen kiezen toch vaak, het is toch iets wat vaker wordt gebruikt in banken en andere verticals. Mm-hmm. Oké, okay. Nee, duidelijk. Ja. We zijn al bijna aan het eind van de podcast. Ik zag nog dat Google problemen heeft met het scannen van woorden in je Gmail. Er is een uitspraak door een federal judge gedaan in Californië dat wiretapping is. Of in ieder geval onder de wiretapping law valt. En daar heeft Google dus mogelijk een probleem aan de hand. Want ja, ze maken natuurlijk hun reclame aan de hand van de woorden in jouw mail. Ja. Dus dat is spannend. Misschien is het alleen locatiegebonden, die recht. Want je kan natuurlijk denken dat in Nederland dat niet geldt. Of in Duitsland. En dat je dus gewoon in Nederland en Duitsland en andere Europese landen gewoon iedereen zijn mail mag scannen als... Gmail. Ik neem aan dat het ook voor de NSA de bedoeling is. Dus ja, het is in ieder geval voor Google denk ik een beetje een sof, want ze willen natuurlijk graag reclame maken rond jouw mail. Ik las dat er 460 of zo miljoen mensen gebruik maken van Gmail. Ja. Gmail is gratis, maar ja, het moet wel eerst voor betaald worden, hè? Al die server en opslag en storage. Mm-hmm. In de datacenters en de servers en switches die samen met Arista zijn is ontworpen. En wat kan je ervan zeggen? LinkedIn is ook helaas op zijn vingers getikt dat ze ook allerlei informatie met allerlei data aan de slag gaan met van eindgebruikers. Ja, als je gebruik maakt van de gratis dienst. We staan er wel tegenover dat ze kennelijk toch op een bepaalde manier gebruik maken van je data. Microsoft heeft het ook een paar keer gezegd. Ga dan lekker naar gewoon weer Outlook gebruiken of wat dan ook. Mm-hmm. En tja, wat kan je ervan zeggen? Je weet gewoon wat je, ja, dat ze mee snuffelen. En als je die verhalen hoort van de NSA, dan denk je van ja, dat ze alles wel kunnen lezen. Zoals als je encrypted mail gebruikt. Mm-hmm. Dus je kan beter gewoon je netjes houden. Oké. Okay. Ja. Goed. Luc is al weg afgehaakt. Hij ja, is, mijn kinderen worden ook een beetje onrustig. Ja, ik hoor het. Want die papa heeft hij daar niet gezien. Een duidelijk teken aan het eind van deze podcast dat het niet meer houdbaar is. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Groetjes. Fijne Doei. Doei.